یا ایها الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، دیکھو اس قرآن کی شکل میں تمہارے پاس موعظہ، نصیحت آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے. وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں میں جو روگ ہیں ان کی دوا آ گئی. موعظہ کہتے ہیں وہ شے جو دل کو نرم کرے. پرانے زمانے میں وعظ کا بہت رواج ہوتا تھا، بڑے بڑے وعظ ہوتے تھے. اب ریشنلزم کا دور ہے، وعظ میں جذبات کو اپیل کیا جاتا ہے. لیکن اب ریشنلزم کا دور ہے، لوگ کہتے ہیں بات سمجھاؤ ہمیں، لہذا وعظ کو بڑی حقیر شے سمجھا جاتا ہے. کہتے ہیں کسی کو کئی وعظ کے، ارے وعظ کہہ رہے ہیں، وعظ کہہ رہے ہیں، اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں. لیکن وعظ بہت مؤثر شے ہوتی تھی، دل کو نرم کرتی تھی. دل سخت ہو جائے تو کوئی شے اثر نہیں کرتی. ثم قست قلوبکم فہی کالحجارت یا اشد قسوہ، یہ جو بنی اسرائیل کے بارے میں کہا، تمہارے دل سخت ہوتے چلے اور وہ پتھروں کی مانند ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت. تو قرآن اس کے اوپر آئے گا، پھسل جائے گا، چلا جائے گا. پتھروں پہ کیا پانی کا اثر ہوگا؟ اس کو پہلے نرم کرو. زمین میں ہل چلاتے ہو نا، پھر اس نرم مٹی میں بارش کا پانی جذب ہوتا ہے. جب جذب ہوگا تو نتیجہ دکھائے گا، اور کچھ نہیں، گھاس تو ہو جائے گی نا اگر آپ نے فصل نہیں بیجی. تو پہلے موعظہ ہے یہ تاکہ دل کو نرم کرے، پھر یہ جذب ہو جاتا ہے اندر، اور پھر یہ دوا بن جاتا ہے انسان کے تمام قلبی امراض. قلبی امراض کیا ہے؟ انجائنا نہیں، تھرمبوسس نہیں، قلبی امراض حب دنیا، حب مال، تکبر، حسد، شہوت پرستی، دولت پرستی، شہرت پرستی، اقتدار پرستی، یہ امراض. ان امراض کا پھر وہ علاج بنا.